Hatırlarsanız geçen cuma günü biz Hud suresine devam ediyorduk. Dün akşam bir ara verdik, orucu anlattık. Şimdi tekrar dersimize dönüyoruz. Hazreti Nuh'la ilgili gemi yapma konusunu ele almıştık. Şimdi cuma günü bırakmış olduğumuz 7'deki son ayetleri bir ufak bir mana verip geçeyim. Bilgiyi hatırlama bakımından. Ardından konumuza devam edeceğiz. Vasna'il fulke bi'a'yunina. Allahu Teala Hazreti Nuh sıkışınca, Allah'a dua edince, ya Rabbi bunları kahret, bunları helak et dediği zaman, o duanın ardından Allahu Teala, ey Nuh, benim gözümün önünde, benim murakabemle ve vahyine ve benim vahyimle, benim öğretimimle gemiyi yap. Ve la tuhadibni fillezine zalemu, bana zulmedenler konusunda bir daha muhatap olma. Bir daha bana o konuda konuşma. İnnehum muğrakun, onları boğacağım. Onlar boğulacak. Ve yasna'ul fulke, ve o da gemiyi yapmaya başladı. Allahu Teala'nın öğrettiği gibi gemiyi yapmaya başladı. Ve kullama marra alayhi malun min qawmihi sahiru min. O kendi toplumundan ileri gelenler onun yanından geçerken, diyor Allahu Teala. Aynen böyle. Geçerken, ona uğrayıp geçerken onunla alay etmeye başladılar. Bu adam deli mi ya? Bu ne yapıyor filan diye. Gâle in tesharû minnâ, şimdi siz bizimle alay edin, fe innâ nesharû minküm kemâ tesharûn, şu anda siz alay ettiğiniz gibi ileride istikbalde biz de sizinle alay edeceğiz dedi Hazreti Nuh. Böyle bir diyalogları oldu ve bunu anlatırken bu alay etme olayını hatırlarsanız toplumda sınıflar arası bir alaylaşma olayı vardı. Humeze lumeze'den bahsettim size. Göz işaretiyle bile alay etmeyeceksiniz diyecek kadar Allahu Teala İslam ahlakının temellerini ve insan ilişkilerinin bozulmaması için ufak bir lekeye bile müsaade etmiyor. Bunu anlatmıştık, bunu bir daha oraya gelecek değiliz. Şimdi ise bugünkü vaazımızın başlaması gereken yerde geldik. Şu anda oradayız. Ben o geçen cuma olan kısmını hatırlattım size. Yüce Allah buyuruyor ki فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, yahut Hazreti Nuh söylüyor onlara, bileceksiniz, göreceksiniz demektir bu. مَنْ يَئْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ, kime aşağılayıcı azabın geleceğini göreceksiniz, bileceksiniz. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ, ve süreli devamlı azabın kime ineceğini de göreceksiniz dedi. Şimdi burada şu olay çıkıyor meydana. Yani burada bu ayetle ilgili söyleyeceğim nokta şu, açılım şu: bir dini kabul etmemek, tevhid inancını kabul etmemek, bir peygamberin tebliğ, yani öğretim özgürlüğünü engellemek. Çünkü bir peygamber topluma bir eğitim yapıyor, bir öğretim yapıyor, bilgi aktarıyor. Birileri, o toplumun ileri gelenleri onun bu faaliyetini engelliyor. Bunu bugüne aktarırsak ne oluyor? Öğrenim hakkını elinden alıyorsun. Öğretim hakkını elinden alıyorsun. Öğretim özgürlüğünü engelliyorsun demektir. Bu öyle bir olay. Yani öğretim özgürlüğünü engellemek çok büyük bir zulümdür. İbadet özgürlüğünü engellemek aynen böyle bir zulümdür. Hatta ibadet özgürlüğünü engelleyenlere Allahu Teala bir soru soruyor Bakara suresinde. Ve men azlemu mimmen mena'a mesacidallahi en yuzkara fiha ismuhu. Allah'ın mescitlerinde Allah'ın isminin anılmasını engelleyenden daha zalim kimdir diyor Allahu Teala. bir zalim diyor. Ya düşünün ki Kur'an-ı Kerim ta Hazreti Nuh döneminde bile öğretim özgürlüğüne engel olamazsın diyor Allah-u Teala. Olursan tufanı yersin işte, helak ederiz. Bak. Yani aslında biz Kur'an-ı Kerim'in bu öğretim özgürlüğünü, ibadet özgürlüğünü dinye anlatamadık. Yani basın yok elimizde ki yani. Biz dedikoduyla uğraşıyoruz yani. İnanın. Şimdi burada buraya kadar anlatılan konu neydi? Şöyle bir iki cuma, üç cuma tamamen bir peygamberin tebliğ görevini, öğretim görevini engellemek var. İşte böylesine iyi, güzeli, doğruyu, hakkı öğretmeyi engellemek bir azaba sebeptir diyor. Bu azap hem aşağılayıcı bir azap hem de süreli bir azap olacaktı yani. Devam eden bir azap olacaktı. Şimdi diyor o öğretim özgürlüğünü engelleyen, eğitim faaliyetine mani olan bu adamlar göreceksiniz istikbalde neler olacak size diyor. Bu böyle bir tehdit oluşturuyor. Tabii ki burada Allah-u Teala dedikodu mu yapıyor? Yani Hazreti Nuh döneminde efendim birileri efendim engellemiş işte, Hazreti Nuh böyle demiş işte, gemiyi yaptı da şöyle oldu. Yani bu bir hayır. Bugünün insanına bir mesaj veriyor. Hazreti Nuh'u anlatarak, o dönemdeki tarihi olguyu, tarihi olayı anlatarak bugünkü insana şunu sesleniyor. Ne diyor? Öğrenim özgürlüğü elinden alınamaz. Hiçbir şey öğrenim özgürlüğünün önüne geçemez. Yani adama diyor ki sen şöyle giyiniyorsun, üniversiteye giremezsin. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu ya? Yani bu Hazreti Nuh dönemine döndük şimdi. İşte irtica bu. İrtica bu. Yani irtica ne demek? Geri dönüş demektir yani. Geri dönüş bu. Bu çağda hiçbir kızın veya erkeğin tahsili engellenemez. İşte burada oldu bak, azabı geldi işte. Şimdi bu sefer Yüce Allah bu azabı anlatıyor. Şimdi oraya giriyor. Yani bu azap nasıl geldi? Şimdi arkadaşlar şunu peşinen söyleyeyim size, işin başındayken. Allah-u Teala eski toplumları tabiat olaylarıyla cezalandırdı. Bugün de böyle yapıyor. Ama bugün başka metotlar da kullanıyor Allah-u Teala. Ama o zaman, o devirde tabiat olaylarını harekete geçirerek kimini rüzgarla, kimini fırtınayla, kimini sesle, kimini yağmurla, kimini böyle tufanla yok etmiş. Demek ki insanoğlunun suçu, günahı toplumu sarınca, toplumda genelleşince Allah-u Teala artık bu toplum eğitilemez hale geldiğine karar verince o toplumu çökertiyor. Ama çökertirken tabiat olaylarını kullanıyor. Yani şunu söylemeye getireyim size biraz daha. Ben bunu makale olarak yazdım 1999'da. Depremin hemen ertesi günü, o zaman gazetenin birinde köşe yazarıydım. Orada aynen yazdım. Bizim yaptığımız amelleri topraklar bile kabul etmiyor bu deprem oldu. Topraklar bile bir serkeş at gibi üzerinden silkip attı bizi dedi. Anlıyor musun? Evet, aynen böyle. İşte Hazreti Nuh'un toplumunun yaptıkları bu öğretimi engelleme, öğrenim özgürlüğüne mani olmayı tabiat kabul edemedi. İşte bakalım neler olur. Hatta izâ câe emruna diyor Allah-u Teala. Ben emrim gelince yani ben emri verince. Allah-u Teala diyor ki ben emir verdim tabiata. Tabiata emir verdim. Tabiatla da Allah-u Teala konuşuyor. Tabiat Allah'ın dediğini anlıyor. Hoca ne diyorsun sen ya? Evet. Allah-u Teala diyor ki ben tabiata vahyettim. Yani vahiy, peygambere vahiy olur, tabiata da vahiy olur, arıya da vahiy olur. Yani öğrendim demektir bu. Arıya diyor Allah-u Teala, ben öğrettim nasıl bal yapacağını. O petekte nasıl mumu şekillendireceğini, çokgen yapacağını, içine arı balı koyacağını, onun üzerini kapatacağını, onları hep ben öğrettim diyor. Ne hayır öğrettim diyor. Ben öğrettim diyor Allah-u Teala. Arı nereden bilecek onu? Şimdi Allah-u Teala diyor, buyuruyor ki benim emrim gelince, emir verdim diyor tabiata. Ve faratten nuru, tennur kaynamaya başladı. Fırın. Tennur o zaman fırına denir. Yani toprak, yer su fışkırmaya başladı yerden. Kaynamaya başladı. Ve faratten nur. Bunun anlamı yani tandır kaynamaya başladı. Bunun anlamı yerden su fışkırıyor. Gökten su boşalıyor. İki su buluştu diyor şeyde. Tamer suresinde. İki su buluşunca diyor. Hem yukarıdan inen su hem alttan fışkıran su buluştu ve tufanı meydana getirdi Allah-u Teala. O Kamer suresini buraya getireceğiz. Burada yerden kaynadığını söylüyor. O gökten suyun indiğini burada aşağıda söylüyor ama burada söylemedi. Topraktan yer kürenin su fışkırtmaya başladığını o anda Allah-u Teala emrim gelince diyor yer patladı. Kul ne ihmil. Dedik ki Hazreti Nuh'a bin o gemiye fiha. O gemiye bin dedik ona diyor. Su kaynamaya başladı. Hadi sen gemiye bin dedik. Min kullin zevceyn ithneyni. O gemiye sen bin, seninle beraber her çeşit hayvandan koy oraya. Yani o zamanki hayvanlar eti yenen hayvanlar, yani işte keçi, inek, işte neyse yani manda, işte bu tip hayvanlardan oraya koy dedi gemiye. Yani bir bakıma o hayvanların yaşaması için değil, yemek için. Tufan sürecek gidecek. O et hayvanlarını koyduğu yer. Koyduğu yer eti yenen hayvanları diyor. Allah oraya oralarda koyuyor. Ne yiyeceksin orada? Nerede buradasın yemeği? Onu bazıları bir de hayvanları yaşatmak için koyduğun. Halbuki Nuh tufanı mevziydi, mahalliydi yani. Lokaldi yani. Bütün dünyanın her tarafı su olmadı. Orada oldu. Zaten Hazreti Nuh'un bir toplumu var yani. Hazreti Adem'in torunu oluyor yani. Hazreti Nuh 950 sene yaşamış yani. Ankebut suresine söylüyor Allah-u Teala. Efendim yani o hayvanları da oraya koy ki yani yılanları çıyanlar alma duruyor yani. Eti yiyen hayvanlar alma duruyor yani. Ve ehleke illa men sebege aleyhil kavlu. Ve helak oldu diyor Allah-u Teala. Azabın farz oldu. Azabın gerekli olduğu kimseler ve kimseler helak oldu. Ve men amene ve ma amene ma'hu illa galil. O inananlar müstesna. Allah'a inananlar çok azdır ya Allah'a. Çok az. İlla galil. Azdır. Azıcık. Little İngilizce. Azıcık. Birkaç tane adam inanmış ona ya. Few. Efendim. Dolayısıyla şimdi burada o helakın o gemiye iman edenleri almış, binmişler. Çünkü ötekiler zaten Hazreti Nuh'a inanmıyor. Deli diyorlar, bu adam gemi yapıyor, bu adam gemiden. Ama kendisine inananları ve o eti yenen hayvanlardan çift çift aldı gemiye. Ve قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم dedi Hazreti Nuh. Dedi ki o iman edenlere, binin o gemiye Bismillahi Allah'ın adıyla. Bak Bismillahi o zamandan da var ya, eski zamandan var. Bismillahi deyip bir işe başlamak, Bismillahi deyip arabaya binmek, bu Hazreti Nuh'tan başlayan bir sünnettir yani. O zamanlarda da var yani, bu şimdi değil yani. Bizim peygamberimizin dininden olmadı yani, çok eskiden var. Dedi ki Hazreti Nuh, oraya Bismillah ile binin. Mecraha ve mursaha. Onun akışı, o geminin akışı suda mecra. Mecra, bu kelimeyi kullanırız. Mecrası, bu suyun mecrası. Aktığı yer. Ha, onun akışı ve mursaha ve onun duruşu Allah'ın izniyledir. Yani o gemi Allah'ın ismiyle akar, Allah'ın ismiyle durur dedi. Onun için arabaya binerken bunu söyleyeceksiniz, bunu okurum ben. Arabaya binince bu Bismillahi mecraha ve mursaha diye okurum ben. Başka okunacak yer var Zuhruf'ta. O ayet okunu, bu ayet okunu. Yani bu Hazreti Nuh'un insanlıkla tanıştırdığı bir gemiye binme, bir alete binme olayının nasıl yapılacağı konusu işte burada yer alıyor. Siz bunun Türkçesini de söyleyebilirsiniz yani. Yani bunun Türkçesi de olur. Efendim, gidişi ve duruşu Allah'ın izniyle olan Bismillah deyip başlayacaksın arabaya. Böyle de diyebilirsin, Arapçasını da okuyabilirsiniz yani. İnne Rabbi lagafurur rahim. Elbette ki benim Rabbim affedicidir, merhamet sahibidir. Yani sizi kurtarıyor bak. Onlar gidecek. Ama Allah size merhamet ediyor. Bak acıyor size. Diyor orada Hazreti Nuh. Ve çok ilginç bir şey. Böyle gemiye binme olayında Allah'ın gafur sıfatı ile rahim sıfatını anıyor. Başka bir sıfatını anmıyor. Bak. Kahhar sıfatını anmıyor mesela. Yani bu Kur'an'ın ayetleri çok ilginçtir. Böyle bir eğitim veriyor bize ki, bunları hep tefsirde yazdım ben. Çoğunuz okumuyorsunuz tabii. Tefsiri yüzünü gördüğünüz yok ya. Bunları yazmışım. Bunlar orijinal açıklamalardır yani. Orijinal açıklamalardır. Yani konuya göre Allah kendi sıfatını ayetin sonuna koyuyor. Konuya göre. Veya bir konuyu anlatıyor, sonuna diyor ki aziz ve hakim olan Allah, yani damga imza bu ferman, nasıl ki sümme haşa, bir benzetme olmasın, hata olmasın, başbakan valiliklere tamim gönderiyor, bakanlara, başbakan falancı tarafından damga imza gönderiyor tamimi. Allah da rahim olan, gafur olan Allah'ın fermanıdır diye imzası oluyor. Evet, damga. Bu o manada gelir. Bu sefer bu gemi وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ fi مَوْجٍ, o gemi dalgalar arasında akmaya başladı, yüzmeye başladı. Artık su kabardı, su kabarınca gemiyi havaya kaldırdı ve o dalgalar arasında kel cibali, dağlar gibi bu dalgalar diyor. Aynen böyle. Kelcibal dağ demektir. Kede gibi demektir. Dağlar gibi dalgaların arasında akıp gitmeye başladı diyor Allah-u Teala. Ve ne de seslendi. Nuh seslendi. İbnehu oğluna. Oğluna seslendi. Oğlu kafirdi. Oğlu inanmadı babasına. Oğlu gemiye binmedi. Ne zaman ki gemi yükseldi, dağlar gibi akmaya başladı, oğluna bağırdı. Ve kâne fî mâzilin, o ayrı duruyordu gemiye binmedi ayrı, mazil şey anlamına gelir, ayrı durmak anlamına gelir, irtizal. Mutezile bundan gelir. Mutezile mezhebi var ya, bizden ayrı düştü. Alimin biri dedi ki bu bizden ayrı düştü, o oldu mutezile, o bir oldu mu hangi mezhep, böyle mezhep ya, yani bir curcuna yani. Neyse, sizi hiç onlarla buluşturmadım. Rabbim bana mahşerde kullarıma niye mezhep fikirlerini anlattın demeyecek. Ben size Allah'ın vahyini anlatıyorum. Hiç 17 senedir böyle. O fi mazilin, o ayrı bir yerde duruyordu. Oğlu. Ya beni yerkep mana. Yavrum dedi. Yavrucuğum dedi Hazreti. Bizimle beraber gemiye binsen. Binsene bizimle beraber gemiye. Ve la tekum ma'al kafirin. Yavrucuğum kafirlerle beraber olma. Dedi babası. Hazreti Nuh oğluna tam o gemi akmaya başladığı an bu seslenişi yaptı ona. Onun babaya verdiği cevaba bak şimdi. Gâle se'âmi ilâ cebelin. Ben bu dağa sığınacağım. Bu dağa sığınacağım. Yâsımuni min elmâ. O dağ beni sudan korur. Yâsımuni korur demektir. Beni korur demektir. Min elmâ sudan korur. قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَحِمْ dedi. Bu sefer babası oğluna dedi ki bugün kurtuluş yok. Bugün Allah'ın acıdığı, merhamet ettiği ve onun emri olmadan kimse bugün kimseyi kurtaramaz. Dedi oğlu babasına. Ve hale beynehumel mevcu. Baba ile oğlu arasında dalga girdi diyor. Dalga ikisinin arasına girdi. Ve kâne minel muğregîn. Ve o oğlu boğuldu diyor Allah Teala. Boğulanlardan oldu. Burada muhteşem bir sahne söylüyor. Baba peygamber, oğlu kafir. Böyle bir aile hayatının çatışmasını anlatıyor. Aslında olay bu yani. Şimdi döneceğim ben buraya şimdi. Niçin onları anlatıyor diye bu konuyu konuşacağız. Şimdi buraya kadar bir manayı verdik sayfaya, hemen hemen iki ayet kaldı yani, sayfa bitiyor neredeyse yani. Hiç kesmeden manayı verdim. Şimdi burada bir soru olur. Hocam yani şimdi burada bize gemiyi anlattın, Hazreti Nuh gemisini anlattın, aşağıdan su çıktı, yukarıdan su, yağmur yağdı, su buluştu, dalgalar efendim su kaldırdı gemiyi, oğlu uzu kenarda kaldı, onu çağırdı, oğlu şöyle dedi ona, baba böyle dedi ona. Hocam yani niye yani bu, şimdi biz ne Hazreti Nuh'un oğluyuz ne de Hazreti Nuh'uz, bu ayetleri nasıl tatbik edeceğiz? Böyle bir soru sorabilirsiniz bana. Ha bunu ben kendi kendime soruyorum. Tefsirde de sordum, tefsirde yazdım bunları yani. Ha, burada neyi anlatıyor? Burada şunu anlatıyor. Hani o yerin altından fışkıran su, gökten inen su, o buluşan su, ha? O neyi ifade ediyor? Neyi? O olay sosyal problemlerin bir deniz haline gelmesi ve insanlığı boğacak hale gelmesini ifade ediyor o. Yani bugün bu ayetleri nasıl yorumlayacağız? Yani bugüne nasıl aktaracağız bunu? İşte olay bu. Yani bugün sosyal olaylar o kadar problemler artar ki, siyasi problemler, ekonomik problemler, sosyal problemler. El mukimine salate, namazını kılacak. ameli bir ibadet oluyor. Ve mimma razıkna münfukun, mali bir ibadet oluyor. Anlıyor musun? Ha bu ibadet, bunları yerine getiren adam muhbittir diyor. Buna müjdele diyor. Şimdi gelelim dersimize. Ve ahbetu ila rabbihim dediği bu. Rablerine samimi olarak boyun eğen demek, o psikolojik oluşumlar, o amelleri, Hac suresindeki amelleri yapan adamlar demektir yani. Bu adam, ha işte bunlar cennet ashabıdır. Şimdiden garantisini veriyor Allah-u Teala. Şimdiden garantisini veriyor. Bunlar, ha o zaman